Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ Լիրա Ղալայանն է։ Այսօր կանդրադառնանք Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի գործնեությանը, որը ցավոք հարազատ տուն է դարձել շուրջ 84 սերերի ու հաշմանդամների համար։ Մարդկանց, որոնց համար հոգ են տանում ուրիշները իրենց հարազատների փոխարեն։ Չգիտենք, բարեբախտաբար թե ցավոք, այստեղի բնակիչները ընտելացել են իրենց ճակատագրին ու տեղի պայմաններին։ Նրանցից շատերը ձեռք են բերել նոր ընկերներ, որոնց հետ հնարավորություն ունեն ժամերով նարդի, թղթախաղ կամ դոմինո խաղալ, հաճախ նույնիսկ վիճել չնչին մանրուքների պատճառով։ Ասել է, թե այս ապաստանը նրանց համար դարձել է փրկության դուռ։ թվականի հունվարից հաստատությունն ունի նոր տնօրեն՝ Արա Պողոսյանը։ Այցելություն Ստեփանակերտի տուն ինտերնատ միտված էր ցանոթանալու հաստատության պայմաններին, նոր տնօրենի կողմից առաջադրվող բարեփոխումներին, ինչու՞ չէ նաև հաստատության բնակիչների առաջարկություններին, դժգոհություններին կամ դերվատանքին։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի տնօրենը նշանակվել 20 թվականի հունվարի 8-ից։ Նախքան տնօրեն նշանակվելը աշխատել եմ Արցախի Հանրապետության Սոցիալական Ապահովության Նախարարության մոնիտորինգի և վերլուծության բաժնի պետի պաշտոնում, իսկ մինչ այդ ոստիկանության համակարգ։ Թե ոստիկանության ծառայության ընթացքում, թե Սոցիալական Ապահովության Նախարարության աշխատելու ժամանակահատվածում որոշակի դերակցություններ ունեի այս ինտերնատի վերաբերյալ, չեմ կարող ասել, որ դերակցությամբ միջ այդ դերակցում էի ներքին կառնակարգին և ապահովանդած վերաբերյալ բոլոր դերակցություններին, սակայն ընթացքում ծանոթանում ենք և աշխատում ենք, որպեսզի իրականացնել այն բարեփոխումները, որոնք որպես բաց ներկայացումը բազմագրվել է։ Տնօրենի հավաստմամբ այսօրվա դրությամբ տուն ինտերնատն ունի 84 բնակիչ։ Ցավոք, նրանց թիվը տարից տարի աճում է, ինչն ըստ Արա Պողոսյանի կապված է մի շարք գործոնների հետ։ Այսօրվա դրությամբ տուն ինտերնատն ունի 84 բնակիչ։ Դիմորդների քանակը ավելանում է տարից տարի։ Ինչն է պատճառը, որ մեր փոքրիկ երկրամասում բավականին մեծ թվով ծերեր, հաշմանդամներ ցավոք զրկված են ընտանիքում իրենց վերջնական կյանքը հանգիստ կազմակերպելու հնարավորությունից և դժբախտաբար հայտնվել են նման հաստատությունում, չէ՞, որ ինչքան էլ ասենք հաստատությունում նրանց նկատմամբ ուշադիր լինեն, հոգատար լինեն, չեն կարող փոխարինել իրենց հարազատ երեխաներին։ Ըստ ես պատճառը, որ դրսից Եվրոպայից եկող այդ սովորությունները մեր կյանքում արդեն տեղ է գտնվում։ Մարդկանց վերաբերում ոգն է հիմնականում, մեր պատճառը կարելի ասած տայավոր, դրսից եկած այդ սովորությունները ինտեգրում են մեր կյանքում։ Ծանոթանալով ծերերի կենսագրականին, ըստ ձեզ նրանք բոլորն էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են, թե կան նաև այնպիսիները, որոնք կարող էին և չհայտնվել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմնականում անապահով ընտանիքներից են, սակայն որոշ չափով էլ դա պայմանավորված է, որ խնամականների ոչ բարեխեղճ վերաբերմունքով իրենց ծնողների կամ հարազատների նկատմամբ։ Լինում են այցելություններ հարազատներին։ Այո, այցելություններ լինում են։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում ինչ գործնական բարեփոխումներ են իրականացվել և որն է դրանց նպատակը հարցին տնօրենը պատասխանեց։ Այո, մենք մտադրված ենք, որպեսզի այդ բարեփոխումները իրականացվեն հետ այդ զբաղվածությունը, որպեսզի արդյունք իրականացնի հետաքրքիր պայմաններում, այդ ուղղությամ փորձեր կատարվում, որպեսզի ընդգրկվեն միջոցառումների։ Ինչ գործնական փոփոխություններ են իրականացվել և որն է դրանց նպատակը այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Չկարող ասած, որ միջև հիմա էլ ուշադրություն չէր դարձվում, սակայն հիմա ես իմ կողմից կարող եմ ասել, որ մեծ ուշադրություն են դարձվում նաև սնունդին, փորձում ենք համակերպ ապահովել նախատեսված սնունդով, որ բավականին է, փորձում ենք ապահովել սանիտարական վիճակը, ուշադրություն ենք դարձնում ցավախշական վիճակին, մշտապես ուսումնասիրում են բուժարձակալը, որ ամենօրյա ռեժիմով Ստուգումները իրականացնող բսում են ազբավողները, ամեն մի դեպքով, եթե հարավության հետ խնդիր առաջանում պայման տեղում չի լուծում, ապատյում է համապատասխան բուժ հաստատությունների, որպեսզի ազբուժումը լիարժեք շարունակվի։ Կառույցից օգտվելու հնարավորություն ովքեր ունեն, մանրամասներ խնդրեմ։ Ինքով սահմանված է, որ կառույցից օգտվելու իրավունք ունեն, կառավարության որոշում, ըստ որի իրավունք ունեն առանց խնամակալի ունեցած անձիկ։ Եվ այդ սկզբունքով եք առաջնորդվում, թե նաև որոշ առումներով կան այնպիսիներ, բացառություններ կան, եւ բավականին կարելի ասած մեծ քանակով։ Եվ ինչի հետ է կապված այդ բացառությունները։ Բացառությունները կապված են նաեւ չնայած որ մարդիկ եւ հավազատներ, ասենք որ երեխա, սակայն նրանք չեն զբաղվում իրենց հավազատների հարցերով, մարդիկ ստիպված հայտնում են այդտեղ դրությունը նման մարդկանց ընդունումը, որպեսզի որոշակի չափով թեթևացնում նրանց ոգսերը։ Մինչև այժմ տուն ինտերնատի ուղեգրման դեպքեր կանխվել են, եւ ի՞նչն է եղել պատճառը։ Այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի են ապահովել իրենց կարիքներով, կան աշխատանք։ Այսինքն եղել են նման դեպքեր։ Համապատասխան ծառայական ստանալու խնամում մարդիկ փորձել են դիմել այս իրենց տվերից ոգսերից ազատելու համար, սակայն ուսումնասիրվել է նրանց մեջ վետ։ Հիմնականում ընդունում են բնակիչների տարածքային ցուցապահության ստորաբաժանումների ուղեգրերով։ Այ ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված է, որ այն զավակները, ովքեր հրաժարվում են իրենց ծնողների խնամքը կազմակերպելուց, ծախսերը հոգալուց, պարտավոր են վճարել ալիմենտ։ Ինչքանով է ակտիվ Արցախում, կամ ընդհանրապես գործում է դրույթը, թե ոչ։ Հաշվառելով մենք ապրում ենք մի երկրամասում, որտեղ հարազատ իպողոք են այնքանը տարազված չի, նաման հարցեր ես չեմ հանդիպել, որպեսզի հարազատ-հարազատի խնամակալություն են ծրաժարվելու պաստով դիմի ինչ-որ համապատասխան մարմինների։ Ձեր տնօրինության այս մեկ ամսվա ընթացքում բնակիչների կողմից եղել են դժգոհություններ, եւ հիմնականում ինչ բնույթի դժգոհություններ են կամ առաջարկություններ նրանց կողմից տրվում է ձեզ, թե ոչ։ Ես ասում եմ, մեկ ամսվա ընթացքում բնակիչների դժգոհություն աշխատողների հանդեպ չեմ լսել, եւ ավելի ճիշտ կլինի նրանց հետ զրույցում իրանք իրենց ուզող հարցերի մասին ավելի լավ ձեզ կպատմեն։ Նախքան ձեզ տնօրենը կիներ և մի գուցե կնոջ հետ, նրանք շատ ավելի հեշտ կարող էին լեզու գտնել, ի՞նչ եք կարծում, տնօրեն տղամարդ լինելը տուն ինտերնատում օգնում է, թե ինչ որտեղ նաև կարող է կաշկանդատություն առաջացնել։ Իսկ հարցի մյուս կողմն էլ, եթե հաշվի առնենք, որ տղամարդիկ նույնպես կան այստեղ, բոլոր դեպքերում նրանց էլ ինչ որ չափով հսկողություն սահմանելու կարիք կա։ Ես կողմից կաշկանդատություն չեմ զգացել մինչև այսօր։ Բոլոր հարցերով էլ դիմում են, բացի դրանից տնօրենի տեղակալ նշանակվել 3 օր առաջ, որը կինա, երևի հարցերն էլ արդեն կհամարեն փակված։ Խոսեցինք նաև տուն ինտերնատի բնակիչներից մի քանիսի հետ, ովքեր հիմնականում շնորհակալանքի ու երախտիքի խոսքեր էին հղում, թե տնօրինության, թե անձնակազմի և թե մեր պետության հասցեին։ Միրզոյան Ռոզա Մելիքի։ Ռոզա տատիկ, կարող եք մի փոքր պատմել այստեղի նիստուկացի մասին, ինչպես է անցնում ձեր առօրյան։ Տարբեր խաշատներ կա, տարբեր մարդ, բայց վերնախարարությունը այսքան մտածալա, դեր վիշ մին պենչում ասում, այսքան ժողովուրդ վերլուխ ոտնան, լուխ կուրծին, վեր այսքան ժողովուրդ են տղատվալ, պայմանը աստեղծալ, վեր դա տայրը չոն է, չոլումը մնալչ, կիկաստը մի ժեմ հաց ոտ է, պարկը քնե։ Ուրախությամբ պետք է փաստել, որ այս հարկի տակ ապաստան գտած մարդիկ, որոնց համար ճակատագիրը կարծես թե նույն ոչ հաճելի սցենար ներգրել, բոլորովին չարացած չէին աշխարհի դեմ։ Հակառակը, մեկ-մեկու խանգարելով փորձում էին հնարավորինս վարդագույն ներկայացնել իրենց նոր տունը, որոնցից շատերի համար 10 եւ ավելի տարիների վաղեմությամբ հարազատ օջախ էր դարձել։ Ռոզա տատիկի խոսքով Կուխնումը մի առոշկան եկա սիգարետա պիշենում, ասում ահունցուս լավոս, ասում հալա էս թիվումը, դի վչախ չիգալա, վչարսնա, վրտանը իրեքը տուտությունը է, ասա քինի քունի։ Այսինքն գոհ եք մեր կառավարությունից։ Մի բառով գոհ եմ, միջև հիմա ես նորին չեմ ճանաչում, մենակ Կարինեին գիտեմ, Կարինե հայր 20 մարդ, հայր մարդ, հալա ես տս ասում ջղայնանը, ես դի պենսկաց ասում հալա, հունցում մաման գնի, դի ալալ, շատ գոհ եմ, ոչ թե որ տարպա հող չոնեմ, ընդհանրապես գոհ եմ։ Իսկ երեխաներ ունեք։ Երեքը եղել, երեք չկան, մարդ չունեմ, լոխ Ռուսաստանում կատարվալ է, ես մնացել եմ թորրեր վրա։ Հեռախոսով խոսում եք թորնիկի հետ։ Հա, մեր փողը տալիս են, սկունքցում տելեֆոնը, առաջին հերթին եմ, Մխո ջան, ես լավ եմ։ Սովին արտատը, ով հաստատության նոր բնակիչներից է, եւս շատ գոհ է ողջ անձնակազմից։ Իրեն խնամելու, հայրենիքի փրկությանը նվիրած մինուճար որդու պարտականություններն իրենց վրա վերցնելու համար։ Լավ են երջում, աստուծ պայը տաս խոխը չու, շատ լավ։ Դժվար է ապրել առանց զավակի, դժվար է ապրել առանց ընտանիքի, դժվար է ապրել առանց հենարանի։ Զովինար տատիկը նույնիսկ բանաստեղծություններ է գրում, նվիրված որդուն, հայրենիքին, մորը, հարազատներին։ Ներիր մայրիկ, շկարվացա քեզ պաշտպանել, ներիր մայրիկ, չեմ նեղանում քեզնից, ներում եմ որդիս, երանի թե այդպես չստացվար, ներում եմ որդիս, շուտով կգամ, կթաքրվեմ քո թիկունքում, ինչի մասին, անտեր եմ ես։ Մի չեպես նիչկի մը, գիտում ուն միայինակը մլի, գիտում ուվա տղաս մահասասը։ Հայկուշ տատիկը, ով ևս արցախյան գոյամարտում է կորցրել իր որդուն, իսկ աղջիկը մահացել է տարիներ առաջ, թերևս միակն էր, ով ոչ միայն խոսեց հաստատության առավելություններից, այլև բացթողումներից, ինչը խնդրեց անպայման արձանագրել։ Եկալ եմ ստեղ, դիրեկտորին ասա ինչա, ասալ եմ խոսքս տապ չգցել, հախել եմ կնել խոսքս տապ չգցել, թե որպես զոհված մամա խոսքս տապ չգցել, ես չունոր հատարվ, դա միջի, երկիկը մտա միջի գույոխո, ես էլ ապիս պին տաճում, ես սանիտար կան հտած ճյուրատրվ, ես սիստրան հտած ճյուրատրվ, հասե տելեֆոնը յերմնական մին կելմ է, զենտեմ ասին եգը քորագիս թղսրիկ, գրականը դեստի տանի քորագիս թղսրիկ, պինդինին նրջ, շեր էր ասացը աղիկ ծաղիկ, տանամա սանիտար կան հանել բանյաս, անդեղ ստոլը տիրում տակաս լողոցնում, գլոխոց տանդրում, ես ատահույց կեն գյատանիմ, հին չերվեր ծակազմ տան, լող պիրում, ամիս պետի տանում ինձ, ես կոլեկտիվը տսալում, մի գեր մեիդիս վետիս տաղաս տուսկե, մենակ մեն դրգողությունուս էտա, սորը դրեկտելիներիս ուծ Ուստի բալերը խելունքն խարմածա։ Իվան աղջիկա է սաղորոցով ծվող ծրով պատրով շով պատրով ռայիդը, թողում չունտակ հորինիք։ Մինակ դրգողություն ուսետ է, ես ծերերը վերի կալում ստեղ, իտ տեսապ հիվադնել է մին առանձին դղպանին։ Բարե մախ թանքս են ատ, վշ մի մար, արտասում չի վերպցի ուրապ բլեկրդը, մույնը պիս պեննեն ավել մարը բալա հայարային, երգիլիստ խաղաղնի, կրոչ տսնանք, Մզանա յետնան իջ ջահիլներ խրջուն, կրոչնի ոչ մի մար արտասուչ թափե երգիրս ավադնի առո փարոք ապրնի։ Միգուցե տեղին է հայկանուշ տատիկի նկատառումը, սակայն պիտի փաստել, որ գոյություն ունեն ընդհանուր և հատուկ տիպի ծերանոցներ։ Երկրորդ տիպը միայն հոգեկան խանգարումներ ունեցողների համար է, իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, եթե չունեն հոգեկան առողջական խնդիրներ, նույնպես ապրում են ընդհանուր տիպի տուն ինտերնատներում, որտեղ ընդգրկվում են 18 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձինք եւ ծերեր։ Ուստի այստեղ մնում է միայն տնօրինությունը ճիշտ լուծում գտնի, ինչը հուսանք առաջիկայում խնդրո առարկա չի հանդիսանա։ Ավարտվեց սոցհարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ՝ Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող՝ օպերատոր՝ Կարինե Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։